Baba, Battal amca kapıda online, seni davet ediyor. Ne gülüyorsun kardeşim? Ön gıdıklama mı yaptırdın? Abidin'in yaptığı espriye gülüyorum. Bu çocuk bir alem. Evet, sanal alem. Ben seni görmekten artık bıktım, biliyor musun Battal? Sen kapımda arıza endam edince sinirlerim tepeme çıkıyor. Gidip husumeti dövesim geliyor. Biri düğmeye bastı, klasik koşullandım. Yakında psikoloji öğrencileri hakkımda tez yazacak. Ben şu evrakı verip gideceğim abi. Hayır hayır, ben bakamayacağım, ben okuyamayacağım. O kağıda dokunamam ben. Ganimet, ganimet, şu kağıdı sen al ve benim görmeyeceğim bir yerde oku. Benimle ilgili bir şey varsa kesinlikle söyleme. Hayır yok, seninle ilgili bir şey yok. Ama benimle ilgili bir şey var. Allah'ım sabır, Allah'ım sabır. Evet, kendimdeyim. Sanırım dinleyebilirim. Sitede kadınlar kurulu oluşturulacakmış. Bugünkü toplantıya beni de davet ediyorlar. Bu adam bana bir şey diyemiyor. Ama evimize nifak tohumları ekmek için seni kullanmak istiyor. Sadece klasik koşullanmamışsın. Şizofren de olmaya başlamışsın. O toplantıya gitmeyeceksin ganimet. Toplantıya davet eden Husumet Bey değil ki. Allah'ım o isim. Cihangir oğlum, böyle bir isim yok. Burada çalışmıyor, burada yaşamıyor. Onun burada yaşadığı bir iddia. İddialar gerçeği yansıtmıyor. Kamuoyuna yanlış aksettirildi. Basın çarpıtıyor. Yok böyle biri. Neyse tamam, tamam Cihangir. O adam değil mektubu gönderen. O adam kim? Husumet Bey. O adam da kim? Bir çizgi film karakteri mi? Cihangir, iyi misin? Hastaneye falan gidelim mi? Ben hasta değilim ganimet. Gayet iyiyim. Devam et sen, devam et. Babamın sistemi yine kilitlendi. Görev sonlandır yapmalıyız. Şimdi anlarız iyi olup olmadığını. Baba, benim telefonu kontör yükleyebilir miyiz? Hayır, ikinci bir emre kadar sana kontör yüklenmeyecek. Anne, çarpıcı bir açıklamada bulunacağım. Babam gayet sağlıklı. Turp gibi maşallah. Aha, buna sevindim. Cihangir, davet eden Hüsniye Hanım. Dünyalar iyisi bir kadın. Kocasıyla karıştırma. İyi gidin, tam kadro katılın. Beni burada sofistike sorunlarımla baş başa bırakın. Ben sineyi bunalıma dönüyorum.